Sponsorem trasy koncertowej Lata z Radiem jest Instytut Łączności. Państwowy Instytut Badawczy. Sponsorem trasy koncertowej Lata z Radiem jest Tauron. Właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Marian, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio Program Trzeci, czwartek, 22 czerwca, jest 10. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. W ciągu 2-3 tygodni mają zapaść decyzje w sprawie terminu referendum o relokacji migrantów, mówi rzecznik rządu. Do 37 wzrosła liczba rannych we wczorajszej eksplozji kamienicy w centrum Paryża. Przed kapryśną pogodą ostrzegają ratownicy GoPru i radzą, by dobrze przygotować się do wyprawy w góry. Do połowy lipca zapadnie decyzja w sprawie terminu referendum dotyczącego relokacji migrantów, zapowiedział to rzecznik rządu Piotr Müller. 2 tygodnie temu przy sprzeciwie Polski i Węgier kraje unijne przyjęły tak zwany pakt migracyjny. Zapisano w nim zasadę warunkowości. Albo kraje zgodzą się na relokację migrantów docierających na południe Europy przez Morze Śródziemne, albo będą płacić około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. O datę referendum rzecznik rządu Piotr Müller był pytany w telewizyjnej Jedynce. Te decyzje myślę, że będą zapadały w ciągu 2-3 tygodni, w sensie formalnym i wtedy będzie wszystko jasne. Natomiast chcemy, żeby ono się odbyło w tym roku. I też chcę jedną rzecz powiedzieć, bo słyszymy dzisiaj taką narrację ze strony partii politycznych, że to referendum nie jest potrzebne, bo oni są przeciwko przymusowym relokacjom. Ale jeżeli są przeciwko przymusowym relokacjom, to niech poprą to referendum. W ubiegłym tygodniu Sejm przyjął uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec unijnego mechanizmu relokacji nielegalnych migrantów, która zobowiązuje rząd do stanowczego sprzeciwu wobec tej propozycji. Rosyjskie okupacyjne władze donoszą o ataku na most w Czonharze. To przeprawa łącząca okupowany Krym z zajętą przez Rosjan kontynentalną częścią Ukrainy. Według relacji okupacyjnych władz uszkodzona ma być nawierzchnia mostu. Tymczasem Ukraińcy atakują na 3 odcinkach frontu, na południu, ale też na wschodzie kraju. Bronią także swoich pozycji przed szturmami Rosjan. Ukraińskie władze przyznają, że ofensywa ich wojsk jest powolna. Jednak zdaniem analityków może to być element zamierzonej strategii. O szczegółach Paweł Buszko. Jak czytamy w raporcie Amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną, obecna powolna ofensywa może mieć na celu wyczerpanie sił wroga i przygotowanie dalszych ataków. Tymczasem w niedawnym wywiadzie prezydent Wołodymyr Zełenski jako jedną z przeszkód dla ukraińskiej armii na froncie wskazał zaminowanie przez Rosjan blisko 200 tysięcy kilometrów kwadratowych terytoriów. Potwierdza to ukraiński ekspert wojskowy Ihor Romanenko. Umocnienia obronne Rosjanie budowali około 9 miesięcy. Składają się z 3 linii obronnych położonych na przestrzeni 30 kilometrów w głąb terytorium zajętego przez wroga. Są to rowy przeciwczołgowe, fortyfikacje i pola minowe. Eksperci wskazują, że główne odcinki walk zarówno na południu, jak i na wschodzie Rosjanie wzmocnili oddziałami wycofanymi z obwodu chersońskiego z lewego brzegu Dniepru po wysadzeniu tam zapory na zbiorniku kachowskim. Paweł Buszko, Polskie Radio. Do 37 wzrosła liczba rannych w eksplozji, do której doszło wczoraj w centrum Paryża. 4 osoby są w stanie krytycznym i walczą o życie. 2 są nadal poszukiwane. Przyczyna wybuchu nie została jeszcze ustalona. Strażacy nadal prowadzą akcję ratowniczą. Do eksplozji doszło w zabytkowym 17-wiecznym budynku znajdującym się przy ulicy Saint-Jacques w 5. dzielnicy miasta, niedaleko Panteonu. Po eksplozji wybuchł pożar w kilku pobliskich budynkach. Według świadków kilka chwil przed tragedią na ulicach czuć było intensywny zapach gazu. Aktem oskarżenia wobec 14 osób zakończyło się śledztwo w sprawie fikcyjnych sklepów internetowych prowadzone przez Centralne Biuro Śledcze Policji i Prokuraturę Regionalną w Gdańsku. Przestępcy mogli wyłudzić ponad 4 miliony złotych, mówi rzeczniczka prasowa CBŚP Iwona Jurkiewicz. Uzyskane z przestępstw pieniądze były prane za pośrednictwem rachunków bankowych założonych na osoby trzecie, tak zwanych słupów, oraz na giełdach kryptowalut. Z zebranego materiału dowodowego wynika również, że oskarżeni mogli dopuścić się przestępstw na szkodę ponad 5,5 tysiąca pokrzywdzonych, a łączna wysokość szkody wyniosła prawie 4,3 miliona złotych. W ramach śledztwa zabezpieczono ponad 920 tysięcy złotych, stanowiące dowód rzeczowy w sprawie. Oskarżonym zarzucono także posiadanie i wprowadzenie do obrotu znacznych ilości środków odurzających. Ratownicy GOPR-u apelują do turystów, by przed wyjściem w góry dokładnie sprawdzić prognozę pogody. Aura jest kapryśna i nagła zmiana może wpędzić w kłopoty na szlaku. Naczelnik bieszczadzkiej grupy Krzysztof Szczurek radzi, by korzystać z dostępnych aplikacji pogodowych. Zawsze warto jednak zajrzeć na stronę, zobaczyć, w jaki rejon wędrujemy, jaka jest prognozowana pogoda. My oczywiście też służymy radą czy telefoniczną, nie ma z tym problemu. Również prosimy o to, żeby pamiętać, że osoby wychodzące w góry niech zgłaszają gestorom czy w ośrodkach, które przebywają, gdzie idą i kiedy zamierzają wrócić. Warto również pamiętać o numerze alarmowym 601-100-300 oraz o zainstalowaniu w telefonie aplikacji Ratunek, dzięki której ratownikom łatwiej zlokalizować osobę potrzebującą pomocy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Coraz więcej pogodnego nieba nad Polską, coraz mniej chmur, coraz więcej słońca. Zachmurzenie dziś małe, trochę chmur tylko na Warmii i Mazurach, Podlasiu i Podkarpaciu oraz na Mazowszu. Na Mazowszu już prawie ich nie ma, natomiast na Mazurach w ich północno-wschodniej części, w tym narożniku takim, tam właśnie burza w tej chwili przechodzi, no ale miejmy nadzieję, że szybko przejdzie i sobie pójdzie. Miejscami zdarzać się mogą przelotne opady deszczu. Na południu i wschodzie kraju burze, miejscami z gradem, ale to dopiero w drugiej części dnia. Temperatura od 25 stopni na Suwalszczyźnie i w Dolinach Karpackich do 29 w centrum i 31 na zachodzie. Chłodniej nad samym morzem, około 20-22 stopni. Wiatr słaby, no chyba że burza, to mocniejszy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Tylko w MediaMarkt. Wentylator kolumnowy Koenig tylko za 359 zł. A klimatyzator przenośny Koenig już za 1699 zł. W tę niedzielę jesteśmy otwarci. Zapraszamy. MediaMarkt. Jeśli twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie przeciwko HPV. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz. Bezpieczne w przyszłości. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Nadciąga fala upałów. Przewidywane są wysokie temperatury, a... Mamo, słyszałaś? Proszę, wypij. Hydroptima Senior. Tak, elektrolity dla osób starszych. Hydroptima Senior optymalnie nawodni twój organizm. A do tego jest bardzo bezpieczna dla osób w twoim wieku. Hydroptima Senior ma niską zawartość glukozy i sodu. A przy moim nadciśnieniu to bardzo ważne. Pij codziennie Hydrooptima Senior i nie daj się upałom. Suplement diety Hydrooptima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? Na szkolenia Sztuka Wystąpień Publicznych, Wiarygodny Wizerunek zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli lub odpowiedzialne za kampanie informacyjne i społeczne. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej, twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl. Zastanawiasz się, kiedy kupić węgiel? Przezorni kupują węgiel już dzisiaj w e-sklepie PGG SA. W promocji w obniżonych cenach, z gwarancją jakości, z preferencyjną dostawą na składy PGG w całej Polsce. Ty też wybierz sprawdzony węgiel z polskiej grupy górniczej SA. Zamów polski węgiel na sklep.pgg.pl. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. Makarony Lubella 400 gramów, trzeci gratis. A cisowianka 1,5 litra tylko złoty 69 przy zakupie 12 sztuk. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po godzinie 10. Dzień dobry Państwu, mówimy ponownie w pierwszy dzień lata. Trójka przed południem.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed południem. 19 minut po godzinie 10. Mamy, proszę Państwa, pierwszy dzień lata. Cieszy nas to, prawda? Ciekaw jestem jednak, który dzień sprawia Państwu więcej radości? Pierwszy dzień lata, czy może pierwszy dzień wiosny jednak? Dwie dwójki, reszta trójki. Nasz redakcyjny numer do Państwa dyspozycji 22 i 7 trójek. W Trójce przed południem teraz zaproponujemy Państwu kolejne dzieło muzyczne, a przy okazji dowiemy się, o czym rzecz jest. Przed nami wielki przebój, Piotr Firan, Raf Uzar, przed nami Bed and Breakfast w pigułce. Jealous Guy. John Lennon. Cudowna piosenka o związku z Yoko Ono, jak nie układało mu się i wrócili do siebie. I was dreaming of the past. Żyłem przeszłością. Tak, może w lepszych czasach. And my heart was beating fast. Moje serce biło szybko. I began to lose control. Traciłem kontrolę nad sobą. I to był zły, był niedobry Lennon. I didn't mean to hurt you, przepraszam. Nie chciałem ciebie zranić. Do Yoko śpiewa. I'm sorry that I made you cry. Przepraszam, że doprowadziłem cię do płaczu. I didn't want to hurt you, I'm just a jealous guy. Nie chciałem cię zranić, byłem tym zazdrosnym. Tak. I was feeling insecure. Zazdrość, czułem się niepewny. You might not love me anymore. Czułem się niepewny, dlatego że wydawało mi się, że już mnie nie kochasz. Tak, czyli on źle się czuł w tym związku z Yoko, opuścił Yoko, zrobił coś niemiłego i wrócił. I teraz śpiewa o tym, że chce wrócić. I'm just a jealous guy and I was trying to catch your eyes. Byłem tym zazdrosnym i próbowałem jednocześnie zostać, chciałem zostać zauważony. O, przez ciebie. I thought that you was trying to hide. A wydawało mi się jednocześnie, że ty próbujesz się przede mną ukryć. Ale ja, I was swallowing my pain. Ja próbowałem przełknąć mój ból. Jealous guy. John Lennon. Semaphore, I. We are blessed. Pierwszy dzień lata, zimowy patrol. No dobrze, niech będzie. Trójka przed południem, 27 minut po godzinie 10. Proszę Państwa, w tym roku mija 550 lat od urodzin Mikołaja Kopernika, największego polskiego astronoma, twórcy teorii heliocentrycznej. Tymczasem zaledwie dopiero 100 lat temu astronomowie zrozumieli, że nasza galaktyka nie jest jedyną we Wszechświecie. Okazało się bowiem, że stanowi jedną z licznych wysp Wszechświata, gdzie skupiają się gwiazdy i inna świecąca materia. W kolejnych latach naukowcy odkryli, że galaktyki koncentrują się w grupach i gromadach, a na przykład nasza galaktyka jest zaledwie częścią tak zwanej grupy lokalnej, skupiającej około 100 galaktyk, z których większość to galaktyki karłowate. Jak zmieniał się na przestrzeni wieków pogląd na wygląd Wszechświata? O tym Jacek Frenzel. Jak dowodzą naukowcy, Wszechświat składa się z licznych galaktyk. Zatem czym jest galaktyka? Nasza galaktyka, Droga Mleczna, no jest, można powiedzieć, naszym kosmicznym domem. Mówi Krzysztof Kowalczyk z Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Żeby spojrzeć na nią całościowo, to warto uzmysłowić sobie, że jest ona skupiskiem wielu miliardów gwiazd. Że Słońce, to według współczesnych astronomów, to może być jedna z 400 miliardów gwiazd naszej galaktyki. Między nimi obłoki i materii międzygwiazdowej, w których może się rozpraszać właśnie świat, różne rodzaje też promieniowania, ale co jest dość istotne, to to, że większość materii naszej galaktyki to tak zwana ciemna materia. I o ile nasza galaktyka, jeśli chodzi o tą świecącą jej część, no ma postać spłaszczonego, spiralnego dysku z wybrzuszeniem po środku, a nasze Słońce jest w takiej średniej odległości od centrum tej galaktyki, o tyle poza płaszczyzną tego dysku jest tak zwane halo ciemnej materii. Obserwacja Wszechświata prowadzona przez wielu naukowców doprowadziła do poznania innych galaktyk. Przełomem były tutaj obserwacje amerykańskiego astronoma Edwina Hubble'a, który chciał wyznaczyć odległości do gwiazd, które zaobserwował w wielkiej mgławicy Andromedy, jak ją wtedy nazywano, tak zwanych cefeid. Twierdził, że tak, to są te pulsujące cefeidy, do których już wtedy no, wiedziano, jak wyznaczyć odległość. No i coś mu się nie zgadzało. No, nie zgadzało mu się to, że były kolosalnie duże te odległości, które wyznaczył. Gdzie wiedziano już, że nasza galaktyka Droga Mleczna, którą brano wtedy za cały Wszechświat, jest dużo mniejsza. Tak naprawdę te gwiazdy, które badał Hubble w mgławicy Andromedy, którą dzisiaj nazywamy Wielką Galaktyką Andromedy, no są de facto w innej galaktyce, a ten spiralny, spłaszczony obłok zwany Wielką Mgławicą Andromedy nie jest, jak wcześniej uważano, częścią naszej galaktyki, ale jest odrębną galaktyką podobną do naszej. I teraz możemy powiedzieć, że rozpoczyna się ekspansja Wszechświata. W grudniu 1929 roku właśnie Edwin Hubble dokonał kolejnego kolosalnego odkrycia, że nie tyle, że są inne galaktyki, ale że one od nas uciekają, że oddalają się. Im bardziej są oddalone, czyli ta przestrzeń między galaktykami jakby pęcznieje, niczym nadmuchiwany balon, albo niczym ciasto, niczym przestrzeń między rodzynkami w cieście. No i tak wygląda ten nasz obserwowalny wszechświat. Obojętnie w którym kierunku nie skierujemy teleskopu i nie zaobserwujemy jakiejś innej galaktyki, to prawo Hubble'a, jakie nazywamy, czyli ta zależność, że im dalej jest galaktyka, tym szybciej się od nas oddala, obowiązuje. Kolejne odkrycia związane z galaktyką to koniec lat 90. ubiegłego stulecia. Takie przełomowe odkrycie, które jakby wywróciło znowu do góry nogami tą współczesną kosmologię, to było odkrycie przyspieszania ekspansji Wszechświata. Tego, że od około, jak się szacuje, 5 miliardów lat, galaktyki nawet równo oddalone oddalają się szybciej niż było to kilka miliardów lat temu. Co jest zatem zagadką ekspansji Wszechświata? Największa zagadka sprowadza się do tego, dlaczego galaktyki, mimo tego, że przecież przyciągają się wzajemnie, oddalają się coraz szybciej. Czekamy na pewien przełom w fizyce i myślę, że to wyjaśnienie, dlaczego tak jest, że ta ekspansja Wszechświata przyspiesza, byłoby warte Nagrody Nobla. No i ten przełom być może właśnie nastąpił, bo powstała właśnie teoria, została zresztą opublikowana, że rozszerzanie się Wszechświata może być tylko iluzją. No ale to już temat na zupełnie inną pogadankę. A tym tematem zajął się Jacek Frenzel. Yeah. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Powiedz coś zabawnego, coś co postawi mnie, coś co pulsuje światłem, przyniesie ulgę nam. Jak tak, jak bieg, jak śmiech, jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my. Jak fale, jak wiatr, jak pęd, jak smak, jak dom, jak bieg, jak pies, jak my. Polskę na czterech kołach okręt, na czterech kołach świat. Kim Nowak. Trójka przed południem, 19,5 minuty przed godziną 11. Proszę Państwa, mamy najdłuższe dni w roku. Ten najdłuższy to właśnie dziś, pierwszy dzień lata. No a tym samym przed nami najkrótsze noce. A letnie nocne niebo oferuje nam wiele ciekawych spektakli. Te chyba najbardziej widowiskowe i pożądane to oczywiście Noce spadających gwiazd. O nich może nieco później. W oglądaniu deszczów meteorytów nie będzie nam przeszkadzał księżyc, a zwłaszcza jego pełnie. One przypadną latem na 3 lipca, 1 sierpnia i 31 sierpnia. 6 lipca nasza planeta znajdzie się najdalej od Słońca, w swoim rocznym ruchu orbitalnym. Od naszej dziennej gwiazdy będzie nas dzielić wtedy nieco ponad 152 miliony kilometrów. Przez cały lipiec będą w nocy widoczne przeloty Międzynarodowej Stacji Kosmicznej nad Polską. A potem ponownie ISS-a będzie można obserwować od końca sierpnia. Chętni mogą spróbować też wypatrzeć chińską stację kosmiczną Tiangong, z tym, że jej przeloty będą nieliczne i jest ona w ogóle dużo słabiej widoczna, więc to trudniejsze, to dla zaawansowanych. No i teraz jako w niebie, tak i na Ziemi też będzie się działo. 27 czerwca przypadnie 45. rocznica pierwszego lotu Polaka w kosmos, Mirosława Hermaszewskiego, a 30 czerwca Międzynarodowy Dzień Planetoid. Latem będzie też mieć miejsce w Polsce największa naukowa konferencja europejskiej astronomii AAS 2023 od 10 do 14 lipca w Krakowie. To konferencja zorganizowana przez Europejskie Towarzystwo Astronomiczne i Polskie Towarzystwo Astronomiczne. Innym międzynarodowym wydarzeniem astronomicznym będzie w połowie sierpnia finał Międzynarodowej Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki, który przeprowadzi odnowione Planetarium Śląskie w Chorzowie. Warto odwiedzić, czyli Planetarium Śląski Park Nauki. Z kolei od 11 do 15 września w Toruniu swoje stulecie będzie świętować Polskie Towarzystwo Astronomiczne. I na wszystkie te wydarzenia na pewno się wybierzemy. summer moved on. Lato wprowadziło się do nas. Aha. Za 13 minut godzina 11. Wracamy o tej porze, jak to zwykle mamy w zwyczaju w tym programie, do dzisiejszej kartki z kalendarza. 22 dzień czerwca. Co ważnego, interesującego, niezwykłego zapisała pod tą datą historia? O tym teraz Piotr Łodej i historyk profesor Tomasz Gajownik. Niezła historia. Historyk profesor Tomasz Gajownik jest naszym gościem. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Choć tak naprawdę współgospodarzem naszego spotkania. No, więcej pan mówi niż ja, więc tak się ja tam podpinam tylko no to, pod zadawanie pytań. To może dzisiaj będę mniej mówił, postaram się. O, to ładnie mnie pan wystawia, chyba, panie profesorze. Ale to raczej chyba słychać, że po prostu no, łatwiej się zorientować, co jest mi bliższe i mogę na kto jest na mistrzem, temat, kto uczniem. Na dany temat no coś dobrze. Więcej lub mniej powiedzieć. 22 czerwca, w czasie wojny amerykańsko-angielskiej, właśnie tego dnia 1812 roku, Laura Secord rozpoczęła 32-kilometrową wędrówkę w celu ostrzeżenia brytyjskich oddziałów o planowanym ataku amerykańskim. Może najpierw przypomnijmy, kim była Laura Secord, w jakich okolicznościach w ogóle doszło do tego wydarzenia. Ja zanim przejdę do przedstawienia, scharakteryzowania sylwetki Laury Secord, chciałem tylko wspomnieć, że 32 kilometry może nie wydaje się za dużą odległością, ale to był marsz na terenie górzystym, więc w warunkach naprawdę dosyć trudnych dla osoby, która była do tego nieprzygotowana tak naprawdę, ale o tym za chwilę. O samej Laurze Secord możemy powiedzieć to, iż z domu nazywała się Ingersoll, czyli była pochodzenia niemieckiego, urodzona w Massachusetts w rodzinie lojalistów w 1775 roku. W wieku 20 lat wraz z całą rodziną przeniosła się do Górnej Kanady, gdzie dwa lata później poślubiła innego lojalistę, Jamesa Secorda właśnie. W czasie wojny brytyjsko-amerykańskiej z lat 1811-1814 James Secord wziął udział w bitwie pod Queenston Heights, w której odniósł rany. Właśnie w maju 1812 roku, w czasie krótkiej amerykańskiej okupacji południowego Ontario, to też jest taka ciekawostka, że Ontario, która jako stan wiemy, że jest częścią Kanady, był taki moment, że amerykańska ofensywa doprowadziła do zajęcia południowego Ontario i to właśnie Brytyjczycy nazywają okupacją. W domu rodziny Secord urządził sobie kwaterę amerykański sztab. I oczywiście nie wyrzucono mieszkańców tego domu, czyli Laura Secord mogła swobodnie się poruszać po tym domu i wtedy zasłyszała o planach niespodziewanego ataku na oddział brytyjski, którym dowodził porucznik James Fitzgibbon i postanowiła go ostrzec. Niezła historia. Jaki był ciąg dalszy tej historii, kiedy to Laura Secord przypadkowo zasłyszała o planach niespodziewanego ataku? Od razu pod byle błahym pozorem opuściła domostwo, udała się w stronę oddziałów brytyjskich. 32 kilometry marszu w bardzo trudnym obszarze górzystym. Jak długo? Z czego 6 godzin to była wspinaczka Uskok Bruce. To jest wzniesienie bardzo wysokie. Po prostu chodzi mi o to, że to nie była ani droga polna, ani tym bardziej asfaltowa, gdzie mógł sobie człowiek pójść po prostu trudne, tak spokojnie. Tak. Mhm. Laura natknęła się na patrol Indian Mohawk, którzy współpracowali z Brytyjczykami, byli ich zwiadowcami, którzy ją z kolei odskortowali do sztabu Fitzgibbona. Dzięki tym informacjom Brytyjczycy nie dali się zaskoczyć, byli gotowi na amerykański atak i Amerykanie, tracąc element zaskoczenia, przegrali potyczkę, a co ciekawe, wszyscy biorący udział w akcji Amerykanie dostali się do niewoli. No i sama ta ucieczka Laury Secord przeszła do kanadyjskich mitów narodowych, nie wiem, czy tak można nazwać. Tak, bo tu oczywiście przede wszystkim chodzi o to, w jakich okolicznościach Laurze udało się opuścić dom, prawda? Jedna z tych, jeden z tych mitów mówi o tym, że stwierdziła do Amerykanów, powiedziała, że musi sprowadzić krowy z pastwiska, inny, że pretekstem były odwiedziny u chorego sąsiada. W ogóle jeszcze inna mówi o tym, że Laura całą tą podróż odbyła bos. Prawda? Co raczej no, nie wydaje mi się prawdą. No tak czy inaczej historia stała się sławna. Tak, stała się sławna. W roku 1860 książę Walii Albert Edward odwiedził również Laurę, podarowując jej ogromną sumę wtedy 100 brytyjskich funtów. Natomiast ona sama zmarła w wieku 93 lat w roku 1868. A w jej domu ponoć mieści się muzeum teraz, tam gdzie zaczęła się ta historia. Tak, a jedna z firm zajmujących się produkcją czekoladek przejęła w ogóle nazwę Laura Secord i właśnie wytwarza słodycze pod tą nazwą. Bardzo dziękuję za spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajownik przynosi takie smaczki historyczne. Staram dziękuję się. Za spotkanie. Dziękuję również. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Ogłoszenie społeczne. Robisz wszystko, by twoje dziecko było bezpieczne w dzieciństwie. Zadbaj także o jego bezpieczną przyszłość. Zaszczep je przeciwko HPV i pomóż uniknąć onkologicznych konsekwencji zakażenia. Jeśli twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz, bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy